yanımda, olamasan da sesini duyamasam da sen benden gitmiş olsan. Bitiremedim bendeki seni sevdim. Seninle hayatı yaşamak isterken yalancı hayata katlandım derken sonumu bir mezar taşı beklerken neden acı? Neden acı? Neden ihale? Duygularım darmadağın, anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Yaşamak isterken yalancı hayata katlandım derken sonum bir mezar taşı beklerken neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın, anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.